شبهای تازه، برنامه شماره 80، افسانه، با همکاری هنرمندان سیما بینا و عبدالوهاب شهیدی. شعر از نیما، آهنگ و تنظیم برای ارکستر از جواد معروفی، گوینده آذر پژوهش، صدا برداران محمد جهانفرد و محمود امینی. ای فسانه فسانه فسانه، ای خدنگ تو را من نشانه، ای علاج دل ای داروی درد، همراه گریه های شبانه، با من خسته دل در چه کاری؟ Thank you. افسانه در من بهشتی است همچو ویرانه ای در بر من. آبش از چشمه چشم نمناک، خاکش از مشت خاکستر من. تا نبینی به صورت خاموشم. Thank you. چو ویرانی در بریم آب چای از چشمه چشمه نم خاکش از مشت خاکستریم تا نبینی به صورت خموشم نبینی به صورت خموش که توانه مرا دوست دارم که تواند مرا دوست داره وندران بهره خود نجو هر کس از بهر خود در تکاپوس کس نچیند گلی که نبوید عشق بی هز عشق بی هز زهاس خیالی است عشق بی هز زهاس Thank you. افسانه در من بهشتی است، همچو ویرانه ای در بر من، آب چشم نمناک، خاکش از مشت خاک استری من، تو نبینی به صورت خاموشم، تو نبینی به صورت خاموشم. که تواند مرا دوست دارد وندر آن بهره خود نجوید، هر کس از بهره خود در تکاپوست، کس نچیند گلی که نبوید، عشق بی حظ و حاصل خیال. Thank you. شد.